بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة طارق از جملة سورهای مكي است. دارای ابدا آية 1 ركوع. در ترتيب مصحف 86 سورة است. وتسلسل آن حسب النزول 36 است. سورة مباركة بعد از سورة البلد نازل گردیده. مجموع کلمات 72 و مجموع حروف 239. سوره مبارکه مطالب عمده را به دو محور بیان می کند. محور معاد و رستاخیز و دوم محور قرآن مجید و ارزش و اهمیت آن. ولی در آغاز بعد از سوگندهای اندیشه آفرین اشاره به وجود مراقبین الهی بر انسان می کند. بعد برای اثبات مکان معاد، امکان معاد و زندگی نخستین و بعد به پیدایش انسان که از آب نطفه او را آفرید است اشاره می کند. نتیجه گیری می کند که الله قادر به ایست که این انسان را بعد از مردن زنده بکند. در مرحله بعد به بعضی از ویژگی های روزی رستاخیز اشاره کرده، بعدا با ذکر قسم های متعدد پرمعنا اهمیت قرآن کریم را گوشزد می کند. در اخیر سوره تهدید و مجازات کافران را تهدید به مجازات الهی می کند و توسط از این تهدید سوره را پایان می بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق، سوگن به آسمان و الطارق و کوبنده شب. و السماء و الطارق، سوگن به آسمان و الطارق آنچه که در شب می آیند. و ما ادراک ما طارق، و چی چیز آگاه ساخته را که چیز آن طارق، آن چیزی که شب پایین می آید و کوبنده است او چیز. النجم الثاقب، همان ستاره درخشان و شگافنده تاریکی ها. النجم الثاقب، همان ستاره درخشان و شگافنده تاریکی ها. این کل نفس لما علیها حافظ، سوگن که هیچ زنده جانی نیست که بر آن محافظی نباشد. این کل نفس، هیچ زنده جان نیست. لما علیها حافظون، لما علیها حافظون، که بر آن محافظ و نگهبان نباشد. هر انسان من حیث انسان، الله سرش نگهبان را تعیین کرده. بناء فلینظر الانسان، پس باید ببیند انسان. مما خلق، از چی آفریده شده؟ وقتی که هر انسان من حیث انسان نگهبان دارد از طرف الله، پس انسان یک بار در خود بیندیشه که از چی آفریده شده، چرا قیامت پیدا کرده. خلق مما این دافق، آفریده شده از آب جهنده منی، از آب متحرک منی آفریده شده. یخرج من بین صلب و ترائب، بیرون مبرد از پشت و ترائب و استخوانهای سینه. از این تو چیز بیرون مبرد و در ایجا معجاز قرآن کریم است. ساختان منی در امون ستون فقراتی است که در بین مردا جور می شود. اینهو علا رجعه لقادر، اینهو چون این ذاتی که این موجود را از آب نطفه آفرید، علا رجعه لقادر، به بازگشت او تواناست. چی گونه نطفه زن را در سینه های استخوان های سینهش برش آماده می کند و این چی پایین می شود، بالاخره در کجا جای می گیره، از او بد شد و با هم آمیزش پیدا می کند و چی تغییرات ارگانیزم در وجود و در خود انسان پیدا می کند و ای طفل شد و به وجود می آید. ای کلش در نظر بگیرین، این نهو آن ذاتی که به این مراحل یک انسان را برگردانید، علا رجعه لقادر، و بازگشت از او هم توانا هست. یوم تبل سرائر، روزی که آشکار شود اسرار پنهان. تبل سرائر، آشکار شود اسرار پنهان. فما له من قوت ولا ناصر، پس نباشد او را من قوت، کدام قوت که او را از آشکار کردن جنایتش بازش دارد. ولا ناصر، من هم یاری دهنده ای که بعد از اینکه آشکار میشه جنایت، ای را از محکمه کردن دور بکند. و السماء، قسم به آسمان، ذات رجع که پرباران است. والارض ذات الصدع، و قسم به زمینی که پرشگاف که گیاهان از آن سر میزنند، سوگند به او آسمانی که میباراند و سوگند به او زمینی که گیاها از او سر بلند میکند. انه لقول فصل، هر آن قرآن مایه فاصل در بین حق و باطل است. انه لقول فصل، این قرآن جدایی کننده در بین حق و باطل است. و ما هو بالهزل، و نیست این سخن سخن شوخی و مذاق. انهم یکیدون کیدن، هر آن کافران پیوسته حیله می کنند در رد آیات الهی. و اکید و کیدا، و می دهد جزای مکر ایشان را خداوند متعال. و اکید و کیدا، و می دهیم جزای مکر ایشان را کیدن و جزا دادانی، ما هم جزایشان برش می دهیم. فمهل الكافرین امهلهم رویدا، حال که چنین است فمهل الكافرین، پس مهلت ده کافران را ای پیغمبر. وقتی که کتابت در بین حق و در بین باطل جدا می کند، کتابش مذاق نیست و اینها همیشه حیله می کنند در رد آیات الهی، و ما هم در جزا دادن از این نیرنگ هایشان حاضر هستیم و جزایشان می دهیم. فمهل الكافرین، اکنون که شد این طور است، پس مهلت بده کافران را. امهلهم رویدا، و فرو گذار ایشان را اندکی اندکی، اینها را فرو بگذار.